dlatego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dlaczego samolot na lotnisku w Bajcach wypadł z pasa startowego? Bada specjalna komisja. Loty już wznowiono. Mija rok od wielkiej wody. W tym serwisie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na popowodziowych terenach. Na internetowych kontach pacjentów są już skierowania. Od dziś można się zapisywać na szczepienia na COVID. Lotnisko Kraków-Balice wznowiło w nocy pracę. Odholowano samolot, który wypadł z pasa i od wczoraj od 14 blokował drogę startową. Przyczyny zdarzenia na razie są nieznane. O szczegółach Aleksander Przeniak. W niedzielę Boeing 737 przewoźnika Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa i zatrzymał się na trawie. Konieczne było zamknięcie portu. Pierwsze samoloty korzystały z krakowskiego lotniska po przerwie po godzinie pierwszej. Jednak skutki wielogodzinnego zamknięcia lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze dzisiaj. Zarząd portu prosi podróżnych, by na bieżąco śledzili informacje podawane przez przewoźników. Władze lotniska zaczęły już liczyć straty, które port poniósł w związku z całkowitym zamknięciem. Kilkadziesiąt lotów zostało całkowicie odwołanych. Większość została przekierowana do Katowic i czeskiej Ostrawy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pełne ręce roboty mieli wieczorem strażacy. Między innymi na Śląsku prawie 200 razy wyjeżdżali do interwencji związanych z intensywnymi opadami deszczu. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych posesji, piwnic i dróg. Na Warmii i Mazurach doszło do lokalnych podtopień. Niebezpiecznie podniósł się stan wody w rzece Elblągu. Jeśli woda osiągnie poziom 8 metrów 65 centymetrów, to na terenie miasta zostanie wprowadzony stan pogotowia przeciwpowodziowego, a służby rozpoczną przygotowywanie worków z piaskiem. A to wszystko dzieje się dokładnie rok po tragicznej powodzi. Trzydniowe intensywne opady deszczu, coraz wyższy poziom rzek i potoków, a w rezultacie powódź większa nawet od tej z 1997 roku. Rok temu wielka woda zalała Jelenią Górę. Powódź nadeszła do Jeleniej Góry z kilku stron. Od południa do miasta wdarły się wody wezbranej rzeki Kamienna i jej dopływu Wrzosówki. Druga fala powodziowa przyszła rzeką Bóbr i zalała położone wzdłuż niej ulice. Strażacy łodziami ewakuowali mieszkańców. Całe pierwsze piętro było zalane. Nawet nie szło zejść na patr. Przyjechali za pod okno i nas wzięli po prostu z tego okna. Mi się woda wlewała i drzwiami tutaj wyjściowymi i z drugiej strony. 15 września z jednej strony Bobru na drugą można było przedostać się już tylko jednym mostem. Pozostałe były nieprzejezdne. Na dwa dni stanęła komunikacja miejska, przestały jeździć pociągi. Oczyszczalnie ścieków trzeba było wyłączyć. Zalany został cmentarz w Cieplicach. Kilku pracowników wodociągów dwie doby walczyło o uratowanie największego ujęcia wody. Na szczęście z sukcesem. Głośnym echem odbiła się sprawa zalania niewielkiego osiedla Zatorze w Cieplicach. Mieszkańcy winą obarczali właściciela pobliskiego miasteczka wypoczynkowego, który miał nakazać przekopanie grobli. Prokuratura badała tę sprawę, ale umorzyła śledztwo. Olaf Warzyński, Polskie Radio. Do tematu zeszłorocznej powodzi wrócimy jeszcze w porannym. Zapraszamy do Trójki. Po 7.40 powiemy o tym, jak wygląda sytuacja w Stroniu Śląskim, gdzie przerwana została tama. Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to próba sprawdzenia przez Kreml reakcji NATO poprzez stopniową eskalację działań, ale bez wywoływania wojny. Tak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w wywiadzie dla dziennika Guardian. Z kolei w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung wicepremier Sikorski opowiedział się za przechwytywaniem rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, a także za kontrolą statków wpływających na Bałtyk. A o 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Od dziś można zapisać się na bezpłatne szczepienie przeciwko COVID-19. Skierowania są widoczne na internetowym koncie pacjenta. A szczepienia rozpoczną się za tydzień, 22 września, przypomina Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Zapisy na wizyty w tych terminach, które będą podane przez punkty szczepień, będą możliwe od 15 września, a szczepienia już fizycznie będą mogły być wykonywane w punktach szczepień, zarówno w POZ-ach, jak i aptekach, które są w programie, od 22 września, czyli jeszcze kolejnego poniedziałku. Na bezpłatne szczepienie przeciw COVID można zapisać się poprzez internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Warszawska Palma, jeden z symboli stolicy, będzie miała daktyle. Na dziedzińcu Warszawskiego Muzeum Narodowego odbyły się wczoraj warsztaty, w trakcie których wolontariusze tworzyli wiązki tych owoców. Autorka palmy, artystka Joanna Rajkowska, mówiła, że prawdziwe drzewa palmowe także owocują późnym latem i wczesną jesienią. Pomyślałam też, że palma jest na tyle już dojrzała, że powinna wydać jakieś owoce. To jest piękne, że w tym nie ma żadnego przesłania, ale wszyscy są w stanie się tym ucieszyć. Warszawska palma stanęła na rondzie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu 12 grudnia 2002 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Turniejem Grand Prix Voyens zakończyły się Mistrzostwa Świata na żużlu. Tytuł po raz szósty zdobył Bartosz Marzlik oraz w boksie. Tu polskie pięściarki wywalczyły w Liverpoolu złoto, Agata Kaczmarska, oraz dwa srebra, Julia Szeremeta i Aneta Rygielska. Polscy lekkoatleci walczą w Tokio, tymczasem bez medalu Mistrzostw Świata. Sensacją była przegrana w biegu rozstawnym 4x400 metrów mixtów zaledwie o 0,02. W sesji porannej, czyli naszej nocnej, wybornie w eliminacjach spisał się Paweł Fajdek, który z drugim wynikiem wszedł do finału w rzucie młotem. Pierwszy rzut z błędem na początku, stąd trochę szarpanka i odległość nie taka. Drugi bardzo poprawny, naprawdę taki solidny, no dało to kwalifikację bezpośrednią, można wracać do hotelu, odpoczywać, no i szykować się na finał. Anna Gryc nie zdołała awansować do półfinału 400 metrów przez płotki, Kinga Królik i Alicja Konieczek odpadły w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami, a Mateusz Kaczor był 50. w maratonie. Złoto po fotofiniszu dla Alfonsa Simbu z Tanzanii, warto obejrzeć w internetach, jak to wyglądało, fascynująca końcówka. Niemcy mistrzami Europy w koszykówce w rozegranym w Rydze finałowym meczu Eurobasketu pokonali Turków 88-83. Koronację naszych olbrzymów obwieszcza gazeta Bild, a do tego tytułu i zdjęcia świętujących niemieckich koszykarzy dołącza fotografię rozemocjonowanej pierwszej damy, bo na trybunach w Rydze był obecny prezydent Niemiec z żoną. Finał Eurobasketu miał potwierdzić supremację Niemiec i potwierdził. Aktualni mistrzowie świata zdobyli też tytuł mistrzów kontynentu. Długo nie było to jednak pewne. Telewizja NTV opisała końcowe minuty jako powalenie rywala na łopatki po emocjach jak w kryminale. O dreszczowcu pisze też Die Welt. Portal Sport.de ocenia drogę do zwycięstwa jako zanękanie przeciwnika. Komentatorzy różnią się jedynie w ocenie, czyja cegiełka tego wieczoru była największą dla końcowego sukcesu. Telewizyjny Sport Show wskazuje na skutecznego Franza Wagnera i na mistrza defensywy Isaaca Bongę, który rzucił dla Niemiec najwięcej punktów. Bonga został graczem meczu, ale kicker wskazuje, że to Dennis Schröder odegrał decydującą rolę. Kapitan w końcówce dał bardzo ważne trafienie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Brąz dla Grecji, która w małym finale pokonała sensację Eurobasketu Finlandii 92-89. Jeszcze krótko o piłce nożnej. Dublet Roberta Lewandowskiego w wygranym 6-0 meczu Barcelony z Walencją, a w kraju widzę Łódź Arka Gdynia 2-0. Motor Lublin zremisował z Brugbetem Termaliką Nieciecza 1-1. Legia Warszawa pokonała Wysokoradomiaka 4-1. Do usłyszenia w serwisie sportowym za godzinę. Na słońce mogą dziś liczyć mieszkańcy Małopolski i tam powinno być dość ciepło, powyżej 20 stopni Celsjusza. Reszta kraju będzie miała na termometrach nieco poniżej 20 stopni i może spodziewać się deszczu, zwłaszcza na zachodzie kraju. Dziś ulewy i burze. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia, więcej komfortu, więcej wsparcia dla kierowcy, a przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Tam w kalendarzu 15 dzień września, co w kalendarzu świąt nietypowych oznacza dzień opakowań. To się dobrze składa, u nas nowe opakowanie, nowa oprawa serwisów. Mam nadzieję, że zwrócili Państwo na to uwagę. Dziś także dzień olewania systemu. No nie polecam świętować, nie pojawić się w pracy w poniedziałek, to mógłby być błąd, ale także mamy dziś dzień prostaty. To czego życzyć prostatom? Nie prostakom, prostatom. dwie dwójki i siedem trójek. A u nas za chwilę walka z patodeweloperką, państwowa i nie tylko. Naszym gościem będzie Bartek Gołąbek z Fundacji Miasto jest Nasze. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead leaves in the morning. But it's still the same. Od 11 września, czyli od kilku dni, deweloperzy w Polsce są zobowiązani do publikowania cen ofertowych mieszkań i domów na swoich stronach internetowych. No już muszą to robić. W studiu Bartek Gołąbek z Fundacji Miasto jest Nasze. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to działa od tych kilku dni? Rzeczywiście widzimy zmianę na stronach deweloperów? Tak, zmiana jest widoczna. Co prawda nie u wszystkich, ale w tej chwili jak wchodzimy na strony deweloperów, jesteśmy w stanie w większości przypadków zobaczyć aktualną cenę mieszkania wraz z zmieniającą się ceną. Czyli jeżeli cena mieszkania w ciągu ostatniego na przykład miesiąca spadła, widzimy to i jest to naprawdę dla osób kupujących mieszkanie świetna, bardzo świetna informacja. Ja przejrzałem kilka stron deweloperów, akurat stron dotyczących budowanych mieszkań w Warszawie i zastanawiam się, czy to dobry pomysł pokazywać te ceny, bo jak było pytanie, zapytaj o cenę, to człowiek przeskrolował dalej i się nie przejmował, a teraz widzi te sześciocyfrowe, siedmiocyfrowe kwoty. My jako Miasto jest Nasze uważamy, że to jest naprawdę bardzo dobra informacja, dlatego że jako kupujący mamy prawo do znania ceny, nie musimy wysyłać maili, nie musimy chodzić na spotkania, jesteśmy w stanie zaoszczędzić kupę czasu, bo do tej pory było naprawdę tak, że żeby dowiedzieć się, ile kosztuje mieszkanie, musieliśmy spędzić godziny na researchu, na wysyłaniu zapytań, wysyłaniu maili, chodzenia na spotkania. I uważamy, że to nie było fair, że produkt, jakim jest mieszkanie, żeby dowiedzieć się, jaka jest cena, wysyłać pytanie w ogóle, tak, dlaczego? Zapytaj o cenę. Tak. Trzeba było kliknąć w taki przycisk. To jest dopiero pierwszy krok, ta jawność ceny na stronach deweloperów. Ma powstać państwowy, publiczny portal Dom, w którym będzie ogólnopolska baza rzeczywistych cen mieszkań i domów. Twoim zdaniem, czy waszym zdaniem jako Fundacji Miasto jest Nasze, to może wpłynąć na wysokość cen mieszkań w Polsce w jakiś sposób? Bo na przykład zwiększy się konkurencyjność na tym rynku? Na pewno jest taka szansa. Nie wydarzy się to od razu, ale portal Dom ma mieć na celu zbiór danych, czyli zbiór danych z rynku, tych cen, które jakby są realne, prawda? Bo to, co teraz mamy od 11 września, to jest tylko jawność cen ofertowych. To, co ma zrobić dom, to będzie jawność cen transakcyjnych i uważamy, że to jest bardzo potrzebne. Przykład, jeżeli deweloper buduje 10 mieszkań, sprzedaje 3, jako kupujący na ten moment nie mamy opcji dowiedzieć się, za ile były sprzedane tamte 3 mieszkania. Deweloper oczywiście dla niego najlepiej by było, jakbyśmy nie wiedzieli, bo zaproponuje nam taką cenę, której my nie będziemy mogli do niczego porównać. Także to jest rzecz, która powinna się jak najszybciej wydarzyć. No i jedynym minusem tego programu jest to, że dopiero za 2 lata ma się to wydarzyć. Właśnie, w 2027 roku ma się pojawić ten portal Dom. No nie wszyscy czekają na ten moment. Pojawiła się w internecie oddolna inicjatywa Deweloperuch. To anonimowy projekt obywatelski. Pokazuje udostępniane przez sieć społecznościową dane. Ludzie po prostu informują o tym, za ile kupili mieszkania. No i co nam mówi ta strona Deweloperuch o rynku mieszkaniowym? Gdybym był deweloperem, to też bym się nie cieszył z powstania tego portalu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no deweloperzy najchętniej by trzymali te ceny w tajemnicy, a tutaj Deweloperuch jest inicjatywą, która ujawnia te ceny i ujawnia te ceny w sposób naprawdę ciekawy, bo myślę, że żaden obywatel, albo na pewno mała ich część, wie, że jest już w tej chwili rejestr cen nieruchomości i ten rejestr zawiera wszystkie ceny nieruchomości, które się wydarzyły, które zostały ujawnione przez notariuszy. Także w tej chwili systemy działają. Co prawda to są systemy dla każdego starostwa inne i żeby dowiedzieć się, jaka była cena transakcyjna mieszkania, musimy wypełnić wniosek i niestety uiścić opłatę. Co prawda ta opłata jest mała, bo to jest tam 6 zł, ale no znowu, zwykły obywatel nie ma czasu na to, żeby wypisywać wnioski i pytać o ceny transakcyjne mieszkań, które go interesują. Bartek Gołąbek z Fundacji Miasto jest naszym gościem Trójki o poranku. Bartku, to na koniec tej części naszego spotkania, bo poproszę cię, żebyś został jeszcze chwilę w naszym trójkowym studiu. Zapytam o to, jakie waszym zdaniem jako fundacji są, oprócz tych cen, o których rozmawiamy, ich jawności i to się zmienia, jakie są najważniejsze problemy dzisiaj polskiego mieszkalnictwa? Oj, tutaj lista jest bardzo długa. Tak, lista jest bardzo długa, ale myślę, że najważniejszym sposobem na troszeczkę ułatwienie dostępu do tych mieszkań jest budowa mieszkań nie przez deweloperów, tylko przez instytucje publiczne, czyli między innymi samorządy, i tutaj to się powinno wydarzyć. Te samorządy powinny być dofinansowane, te mieszkania powinny być budowane i nie powinny być one na sprzedaż, tylko na wynajem. I myślimy, że jako miasto jest nasze, uważamy, że to mogłoby spowodować, duża ilość budowanych takich mieszkań mogłaby spowodować normalizację cen. No tak, podaż, mówiąc podaż, krótko. Tak, Bartek jest. Gołąbek z Fundacji Miasto jest naszym gościem Trójki o poranku, ale teraz robimy krótką przerwę na piosenkę dnia. To Gorillaz i Sparks, The Happy Dictator. sleep well with night, and the palace of your mind will be bright. Gorillaz zapowiadają przyszłoroczny album, album The Mountain. Zapowiadają singlem The Happy Dictator, singlem, który ukazał się, jak to w przypadku Gorillaz, z animowanym teledyskiem, w tym przypadku autorstwa zespołu artystycznego The Line. Polecamy teledysk i polecamy generalnie single The Happy Dictator, czyli naszą piosenkę dnia w Trójce. A o poranku zaglądamy do prasy. Rzeczpospolita pisze, mieszkania czy domy dłużników, komornicy co do zasady będą spieniężali w drodze elektronicznych licytacji. Do tej pory takie licytacje były przeprowadzane na wniosek wierzyciela, teraz będą przeprowadzane co do zasady. To oczywiście dzieje się wszystko na fali deregulacji. Bardzo modne słowo. W studiu Trójki wciąż Bartek Gołąbek z Fundacji Miasto Jest Nasze. Dzień dobry raz jeszcze, Bartku. Poproszę cię o komentarz do tej sprawy elektronicznych licytacji komorniczych, bo mam wrażenie, że Miasto Jest Nasze ma tu coś do powiedzenia. Z punktu widzenia wierzycieli na pewno będzie to ułatwienie, ale już z punktu widzenia naszego i lokatorów, no to już niezbyt. Licytacja nieruchomości razem z ludźmi, którzy tam mieszkają, no gryzie się trochę z takim interesem społecznym. Jeżeli ci ludzie zostaną wyrzuceni na bruk, no coś trzeba będzie z nimi zrobić. Także naszym zdaniem powinno być tutaj to prawo jednak jeszcze zweryfikowane i może jakieś zabezpieczenia dla osób, które no, które sobie po prostu nie radzą. No tak, to brzmi jak przyspieszenie całej procedury. Tak, tak. Na pewno będzie łatwiej wyrzucać lokatorów, którzy nie płacą. No tylko pytanie, co robić z lokatorami w stylu matki z trójką dzieci. No tutaj już się raczej taka nasza wrażliwość społeczna powinna uaktywnić, także na pewno będziecie patrzeć na ręce. Będziemy patrzeć jak na was ręce, znam, oczywiście. Tak. Choć to przepisy już przyjęte przez Sejm w ustawie. Bartek Gołąbek z Fundacji Miasto Jest Nasze. Bardzo dziękuję za to dziękuję spotkanie. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slop. Get on the same page. Stop making me read between the

W każdej chwili możemy obejrzeć taki paragon i sprawdzić statystyki dotyczące naszych zakupów. Korzystanie z aplikacji rozwiązuje też szereg innych problemów, na przykład poszukiwania paragonu w przypadku chęci zwrotu towaru czy skorzystania z naprawy gwarancyjnej. Resort Finansów przypomina, że aplikacja e-paragony jest darmowa i anonimowa. Do tej pory pobrano ją 70 tysięcy razy. Kaucja nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Jej wysokość będzie widoczna w znaku kaucji i pojawi się jako osobna pozycja na paragonie, poinformował resort klimatu i środowiska. Przypomniał jednocześnie, że do oddania opakowania nie będzie potrzebny paragon. Choć system kaucyjny ma wejść w życie już 1 października, to wokół kaucji nadal pojawia się wiele mitów. Na przykład to, że recyklomat nie przyjmie zgniecionej butelki albo że w sklepach zabraknie gotówki. To mit, mówiła w Trójce Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl. Z doświadczeń innych krajów, gdzie już systemy kaucyjne działają, wynika, że niemal 90%, 87% ludzi w ogóle nie pobiera gotówki ze sklepów, tylko albo robi zakupy od razu za kupon, który otrzymuje w sklepie, albo właśnie zbiera te kupony i czeka, aż będzie robić większe zakupy. Mitem jest również to, że zwracane butelki i puszki muszą być umyte. Wystarczy, że będą całkowicie opróżnione i że będą posiadać nienaruszony kod kreskowy. To właśnie on pozwala systemowi zidentyfikować, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, czy nie. W Agencji Rozwoju Przemysłu powstaje Departament Międzynarodowy, który zajmie się m.in. rozwojem relacji biznesowych z Ukrainą. Rozważane jest połączenie kolejowe ze Śląska po Odessę, terminal lotniczy czy polski port nad Morzem Czarnym. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 62 grosze, a euro 4,25. Słonecznie? No, prawie słonecznie dziś w Małopolsce. Poza tym raczej pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu na zachodzie i w centrum kraju. Na zachodzie po południu możliwe też burze. A na termometrach na ogół nieco poniżej 20 stopni. Taki będzie poniedziałek, 15 września, czyli dzień prostaty. Tak, dziś dzień prostaty. 2 2 7 3. Nie wiem, czy ja chciałabym życzyć prostatom, czyli właścicielom tego, ale życzę, żeby były zawsze takie małe jak orzeszek i nie zmieniały się przez całe życie. Wszystkiego dobrego. Drogie prostaty, bądźcie małe jak orzeszek. Wszystkiego najmniejszego. Tu Trójka i audycja poranna. Za chwilę sprawdzimy, jak rok po powodzi wygląda życie w Stroniu Śląskim. Później także piosenka do wyjaśnienia. No to przed 8. A teraz mamy 25 minut do 8. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. Here in your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. The time is now. Give up yourself until the morning. Let's make this moment last. Out on a limb for me. Could you accept it? Too much time. Please make the rain. Tysiące zniszczonych i zalanych domów, miliardowe straty w infrastrukturze przede wszystkim, 9 ofiar śmiertelnych mija rok od wielkiej powodzi. Ta powódź szczególnie mocno doświadczyła Stronie Śląskie, Lądek, Zdrój i Kłodzko oraz inne miejscowości w tej dolnośląskiej okolicy. Przypomnijmy, przez przerwanie tamy w Stroniu Śląskim fala powodziowa była o pół metra wyższa niż w 1997 roku. Przed tamą na rzece Morawka w Stroniu Śląskim właśnie jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, kłaniam się państwu nisko. Minął rok, ale pewnie osoby, które spotykasz, wciąż wspominają te wrześniowe dni zeszłoroczne. Dokładnie, no szczególnie dzisiaj w rocznicę tej katastrofy, to oczywiście traumatyczne przeżycie, ale mieszkańcy Stronia czy Lądka ostatnich 12 miesięcy byli w trybie takim zadaniowym, bo przecież to czas przede wszystkim działania, skupienia się najpierw na sprzątaniu, potem osuszaniu, a następnie remontowaniu swoich domów. Tama, tak jak wspomniałeś, pękła dokładnie 15 września, tuż przed południem, a ja rok temu, gdy dotarłem do Stronia następnego dnia po katastrofie, przyznam państwu szczerze, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Woda zrównała z ziemią wiele budynków, a symbolem siły żywiołu był strażacki ciężki wóz przeniesiony przez wodę kilkaset metrów i wbity w jeden z budynków. W 5000 mieście żywioł dotknął niemal wszystkich. Woda była tam jak ta kreska jest na ścianie. Prawie, że po sufit i wszystkie meble były tak jedne na drugim. No woda wdarła się po sam sufit, bo na parterze nasze mieszkanie się znajdowało. Rozwaliło tam ściany i no jedyne, co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania, to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały, żeby coś miały. Całe miasto jest zrównane z ziemią, więc ciężko jest komukolwiek pomóc. Każdy po prostu ucierpiał. Na miejscu, gdzie wał zapory się rozerwał, wciąż widoczna jest wyrwa, która wiosną została tymczasowo zabezpieczona. Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tej katastrofy. Mimo upływu 12 miesięcy i stwierdzenia przez nadzór budowlany, że uszkodzenie tamy nastąpiło w miejscu, gdzie wcześniej prowadzono prace ziemne związane z układaniem rur, nikt nie usłyszał zarzutów, bo śledczy czekają na opinie biegłych. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Świdnicy Mariusz Pindera. Sobie szczerze, jak tam organy budowlane ustaliły, że no, stan zapory nie był odpowiedni, to jeszcze nie jest wystarczające, żeby już stawiać zarzuty, no bo musimy po prostu mieć ustalone zaniedbania czy działania konkretnych po prostu osób. Dlatego no, tak to się przeciąga z uwagi na to, że to materiał jest dość skomplikowany. Hydrolog Borys Bednarek zwraca uwagę, że tama została zaprojektowana i wybudowana ponad 100 lat temu, a do katastrofy mogły się przyczynić lata zaniedbań i zbyt duży napór wody. Zbiornik do ubiegłego roku pełnił swoją funkcję przez 120 lat zgodnie z założeniami projektowymi z tamtego okresu czasu, czyli z początku XX wieku. Zapora w Stroniu Śląskim była po prostu za mała na skalę opadu i przepływu, który tam wystąpił. No ten zbiornik o pojemności 1 400 000 był po prostu za mały. Przypomnijmy, 15 września ubiegłego roku między Stroniem a sąsiednimi miejscowościami nie było żadnej łączności, przestała działać telefonia komórkowa. Mieszkańcy ani służby nie wiedzieli, że zbliża się wielka fala. Borys Bednarek, mieszkający w Lądku, na podstawie swojego doświadczenia i obserwacji przybierającej wody przekazał informację o konieczności ewakuacji. Dzięki temu burmistrz Lądka zarządził tą ewakuację mieszkańców z domów położonych przy brzegu rzeki. Sam nie mając stuprocentowej pewności, że tama została przerwana, ale prawdopodobnie ta decyzja mogła ocalić życie wielu osobom. Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Pawle, powiedz, co musi się stać, żeby mieszkańcy Stronia Śląskiego czy Lądka Zdroju teraz mogli spać spokojnie? Na przykład gdy pada, no mamy ulewne deszcze nad Polską w tych dniach, wczoraj, dziś. Co w przypadku przyjścia porównywalnych opadów jak w zeszłym roku mają robić mieszkańcy? No pewne jest jedno, ta ma nie pęknie już drugi raz, ale musi zostać odbudowana, ale na to potrzeba czasu i pieniędzy, czyli wielu lat, a koszt może przekroczyć nawet 100 milionów złotych. Według różnych wariantów miejscowy plan ochrony powodziowej zakłada budowę 3 suchych zbiorników koło Stronia Śląskiego, ale to może oznaczać konieczność przesiedlenia od 150 do nawet 240 osób, no i część mieszkańców nie chce się po prostu na to zgodzić. Do przecięcia jest prawdziwy węzeł gordyjski, przyznaje mieszkający w Stroniu Śląskim znany himalaista Piotr Pustelnik. My się do końca oczywiście nie czujemy bezpiecznie i nawet to, że no, przy niewielkim deszczu, już trwającym 1, 2 albo 3 dni, widać nerwowość. Widać tą nerwowość, dlatego że te strumienie błyskawicznie przybierają. Na razie odbudowujemy to, co odbudowujemy. Jakby staramy się z tym sposobem zagospodarowania przestrzennego i z tym sposobem zabezpieczenia przeciwpowodziowego obchodzić jak ze zgniłym jajkiem. W obliczu katastrofy i tragedii oraz masy problemów pamiętajmy też, że te pierwsze dni, tygodnie i miesiące po powodzi to naprawdę czas wyjątkowej solidarności i prawdziwej fali pomocy. No i przypomnieli o tym wczoraj mieszkańcy Lądka, z którymi rozmawiałem. Proszę posłuchać, co mówili. Jesteśmy jak Rocky Balboa w 9. rundzie. Nic już nas nie pokona. Jakby miasto poczuło taką moc, która gdzieś tam głęboko w nim drzemała. Także my się podniesiemy i będziemy jeszcze silniejsi. Tu się coś zadziało, oprócz czegoś złego, to po prostu też jakieś tworzy się dobro. W Lądku Zdroju wczoraj została odsłonięta rzeźba Niezatapialni. To posąg lwa i niedźwiedzia w objęciach, czyli symbole z herbów Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju, oczywiście symbolizujące solidarność obu miejscowości. Bez Rokiego w tym przypadku, ale wiemy doskonale, o co chodzi. Niech ta myśl i to wrażenie z tych ostatnich słów mieszkanki Lądka z nami zostanie. Paweł Pawlica w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia. Na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki, łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Przecież miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas. Jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi. Jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. Gdzie trafia miłość, gdy umiera, czyli głębokie przemyślenia braci Kacperczyk i Darii Zawiałów w Trójce. A propos spraw głębokich, głębokie przekonanie To hasło uwielbiane przez polityków. Dziś możemy sprawdzić, czy użyje go Paweł Kowal w rozmowie bez uników, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Będzie gościem Renaty Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja ciągle o tej piosence myślę, bo ja myślałam, że to o jesieni było. Może właśnie jesień jest tym miejscem. Która nadchodzi, a ja mam wrażenie, że już jest, bo zawsze poznaję, kiedy w domu pojawia się pełno piachu przynoszonego przez psa, to wtedy już jest jesień. Ale Paweł Kowal, dzisiaj szef Komisji Spraw Zagranicznych bez uników. Będziemy oczywiście rozmawiać o polityce zagranicznej, o tym, czy Europa spełni żądania Donalda Trumpa i przestanie kupować surowce w Rosji i oczywiście o wizycie chińskiej delegacji w Polsce, która się dzisiaj rozpoczyna. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Żywię głębokie przekonanie, że ta historia może Państwa zainteresować. Historia od Kuby Ambrożewskiego. Za 9 minut 8. Piosenka do wyjaśnienia. Weezer, Buddy Holly. Urocze wyznanie skierowane do dziewczyny, które dla świata uratował producent. Tak, to jedna z tych historii, gdy kompozytor piosenki uznaje ją za zbyt naiwną i przesłodzoną, ale na szczęście jest ktoś, kto potrafi przemówić mu do rozsądku. Tym kimś był producent pierwszej płyty Weezer Rick Ocasek, lepiej znany jako lider grupy The Cars. Ocasek był jednym z twórców power popowego brzmienia, do jakiego nawiązywał Weezer. Wiedział zatem doskonale, jak rozpoznać prawdziwy przebój. Z kolei lider grupy Rivers Cuomo sądził, że piosenka nie pasuje do stylu Weezera. Napisał utwór pod wpływem zachowania swoich kolegów, którzy kpili sobie z jego nowej sympatii o azjatyckim pochodzeniu. Co ci kolesie mają do mojej dziewczyny? Brzmiała linijka otwierająca tekst. Jego ciąg dalszy był jednoznacznym opowiedzeniem się po stronie partnerki. I tak mnie nie obchodzi, co o nas mówią. Dumnie śpiewał Rivers w refrenie. Z kolei wersy ja wyglądam zupełnie jak Buddy Holly, a ty jak Mary Tyler Moore nawiązywały do dwóch ikon amerykańskiej popkultury. Buddy Holly to jeden z pionierów rock'n'rolla. Zmarły tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 22 lat. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Z kolei Mary Tyler Moore była aktorką i wielką gwiazdą telewizji, zwłaszcza w latach 70., kiedy w stacji CBS emitowano niezwykle popularny serial The Mary Tyler Moore Show. Ta radosna i słodka piosenka o nastoletniej miłości chłopaka do dziewczyny miała początkowo nie wejść na pierwszą płytę Weezer. Producent upierał się jednak, że utwór jest murowanym hitem. Zespół wspomina, że Okasek zostawiał im w studiu małe karteczki ze słowami: my chcemy Buddy'ego Holly'ego, i dopiął swego. Osobną historią jest teledysk, który wyreżyserował 24-letni wówczas Spike Jonze, późniejszy twórca takich filmów jak Her czy Być jak John Malkovich. Zespół przenosi się w nim do lat 70. i staje się częścią sitcomu Happy Days, nadawanego w tamtym czasie. Występ Weezer w przydrożnej restauracji jest przeplatany z oryginalnymi ujęciami z serialu, tworząc jeden z najbardziej emblematycznych klipów tej ery. Hey kids, Weezer! Piosenka do wyjaśnienia. Zapraszamy do reklamy.